করল সে খাবা انها اذا اقله تسكون وتسكون النعجتان واللي النعجتون وايرة فقال اكذلني فأذني في القتاب شعب في الانتام داود دلين تيم تيب نيوهم ممنكو بلتيب ñaar gi jottal lañu tiyay xaddi gi dañu bëgg nga atté ñu bakke tapasna baaduna kenn ki ala baadin fakum atté dayna na suñu digënté wala tustit bu jeng way dina na ñu sopp ci le siratul mustaqim ci atté bu deug mu na lu ngeen jëf bu ñu ko ina hada akhi ci sama de ko doole bokku ñu ndey bokku ñu way ay ñoo bokkon société société dinañ ko tuddé mbokk inaza ak lo tisun wa tisuna nahja wali nahjatu waida waji kat bi muy jema jeg jabari waji daoud bi muy jema jeg jabari waji bo mu nga 99 fam waji am ben mu ne ko kii sama dëkkandoolu boo gëntee gis xarmu jigéen ci li téere yi wax dina am siin ndax alquraana tudde xarmu jigéen moo tudde jeeg xarmu jigéen inna hada haqi loo tisuun wa tisuuna naaja juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent am na ko ci xar yu jigéen man nag walliyet na jëtum wayi de ma am benn rek fa xaala mu ne ak fi niha yaral ma sa menn xarmi ma boole koog sama xari sama layango xam nga lu Suleyman wax لقد سلمك بهوار جئتك إلى نهاجه وإن كثيرا من الخلفاء ليبغى بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهنا نزلنا دينا سيرين جورتو نزلنا دينا سيري فوق سنة دينا سيري الدفيع بسرعة يانجي جانجة تسور تسور أصول يانجي جانجة ومن سكا كبكو سيكي سكا في الودي ci japp naqada mais da ngay fexé ba xam luy zakka ci lusul zakka ak wa'mu ak zann ñett yëf lu bokk leen innahum yarawnahu ba'id lu ci teggu wonna rew ghariba nabi baye ga yoyu innahum ñom ñooñu yarawnahu jorto nañu ne bes penc bayidan lu yaggalay doon ak lu sori wa nari'u mu urnu nun peg nane xariban lu jegeñ la wala rek nariwu yariwu bëre di firi njorte bëre di firi xam-xam bu uur jindee na meŋ malaakee na meŋ ne Suleyman attna boppam Suleyman attna boppam Suleyman attna boppam na meŋ mu gëst gisatul kenn daawuda ko daawuda attna boppa mu gëst gisatul kenn mu xam ne moo def njaaxu mu laaj yàlla nag kat sama yoon newu ci dama ca bàmmeeli waa ji baalu ko mu ñëw na ria muyu ko mana daawudu luy se tànk dama la doon balaax yow mi ma dugal ci diina feex loo ma ba ma dee manqué àjjana loo may baalu ak yow ko dama lay ñaanal mu daal di dellu yàlla na ko sottiwul kat wax ko li nga ko def dóora dellu si nag nuwoo mu feyaat ko man na daoudu ñëwoon naa fi démb di la baalu aq ndanoon jéggal ngëma Seynet Livalar'dan akıcı muayyizazak nasıl olsun? İblis seytanesi imama kovunun sen kendisinin girmesi dikdom adamı bu muvaralığın mafarçılıcı karabi bana deyta kanakona. Bağındım. Münafat. Yürüye münafat. Yürüye münafat. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen o mağdı bağladın. Sümbarım ne ko? Bağlı ko. Ma bağlı ko. Bizaren boğul etselen çağacın. Lolusu khaytun nebi, dokuçi, khaytun Mustafa, kodef njahkum bodajek mom neko bağlına akka. Mane, bunye da jen te, te menyu, bağlun te, mucen te yombul. Nenbaril astaghfirullah, ma ashara, man istaghfara, ila ahada sab'ina marra, yuntiyalı Muhammed nene, kanat gitu de bağlu, kanat gitu de astaghfirullah, kendi ki dugu deyeti lap çigeci bakar, donte dinko sarı versi gürüm yar fikiyon. Mangilin dinu yen yap, makuwa daire bi, mangilin di bağlu ak, kepp ko xamne dara dox na suñu digënt muy luma yëgul luma yëgul ma nga koy balu ginnaw bima yalla maye xolop bal ñepp wo bal na ñepp suma balé ñepp balu ngeen bal ma buñu talé yalla loxo mu balnu te ku baax ci tax ñu tant bi kat bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam len rek le musa tawat na yalla gantul nako waye lumu ko musa ñaan may nako wa bena tawat rek le nabi musa tawat ci yalla yalla may waye lumu lolu dafa nako sax lumu ko ñaan du ñaan man la tawat amul sar wu ñew ko samaay wa taara mo buruj ñoo taxo borom bi dafa wax ne besengi bo xamne lu way doon neub tay ma feñal ko يومكتب سرائر وما له من قوة ولا نار دايتي لوين بوني راكو في كنا كنك نجيك لو دفلو بقول كو خم كودو يا جالا كومودو من انا تي يور يور تي بي لوين بون تي ما في دكات فما لو دي دينيل كو كومي فينيل يفهم min quwwatin doole ji mu mun a bañ ba du ma ko feeñal wala naasirin du jaajen ku ko dimmale ba du ma ko feeñal yont yàlla Mohammed mu ñaan nabi mu ñaan boromam da ko bés penc daal te kat li tax bés penc naqari mooy duñ ko sumbuxloo dede dañu oote par nit diw ñëpp xam ne diw lañu oo mu ne nangu wuy ji minit ñu ne aljana ñu ne ko kure aljana la jëm tele ñu ne diw ñëpp xam ko mu ne meng ñu ne safara jaanama ay fiyàll mu sa te suñu borom kaar akkiim la hakim mom pirem mën nañ ci fanal hakim agane ci be fa bu ñaari nagi bet saxal ko ci ndong kon mu lander hakim moy ko xamne lu ne fa mu wara tek da ka tegu fu mu wara tegu nga ko tek gaay xam ngeen aljana fu mu ne xam ngeen fi safara ne yalla nga laq aljana ci ginnaw safara bu ñu dekkee jóge Barsac berekle bade ñu jittal ñu safara la ñuy jëkk jaar doora dem ajjana. Waaw, waaye nag niñ fay jaare mooy yàlla dafa ko utal pom, nenaa na foo fekke ñu pom bu ko ronu luy gaañee fa ne mbaalu salte pom. Chirat mu ngi sere di njarwañ mooy kawari fas, mu ngi ñawe ni jaase Hind yéeg bi junney at la, polémi ci digg bi junney at la, desanter bi junney at la, te moo gën a yëngu jaan ñu gaañ te deewagul, te bësa tànk résistere nga dem jaanam. Safara safara la ñu pom ne ajjana nga le yëg leen pom bi dem ajjana. Su yawara nga le woon ajjana safara ak ni nit muuse daa gis ku ne bëx ñet na sa paax sa kë bi si man dara, waaye dafa def safara fii fab ajjana sànni ca gannaawa munu laa dem ajjana mukk te jaru la safara. Te posas de xat lool mu ngi sawee ni njarwoy ñawee ni jasuy Hind gudd ni doxub ñetti junney at gëna yëngu jaan ju ñu gaañ te deewagul te bësa tànkoro feret nga daanu jaanam. Fa inna minkum ila waaridoo kaana ala rabbika xaatma. Allah ji mu baax noon ci lay ubbee tax jàng yi ndax dafa am solo. Jeexlu Mariama 85 82 83 84 85 86 ci lay am taxaw sànq bi mu koy jàng. Waaye yàlla ne na ñi ma tooñ ñëpp xam naa nañu day, yow ma ci xam nañu day xam naa seeni tur, yow ma xam seen tur xam naa it nañu mel. Day rawe dem soo jéggee sira tabbi ajjana. Am na benn waay bu mën a wax ne na ñett yëpp ku ko mënoon da nga koy xaara ñetti palaas. Ban bàkku melaw am na bu ko ñett ak loo buum, loo buum buun mooy loo namma lekk, damu mooy bàkku bi, damu togg na li nga gën a bëgg, ak nelaw ku ko mënoon da nga koy denc denc ñetti palaas benn palaas. Ban bàmmeel bàmmeel bàmmeel fu nga amee temps saa ngi nelaw, ku ko mënoon say nelaw yëpp da nga koy cornet di denc rek, di cornet di denc boo duggee bàmmeel di nelaw rek nelaw rek nelaw rek, amul siiseeg jib na, amul katérieur, amul dara, nem ner paket bu jëm nga dajji beneen. Ku ko mënoon itam yi nga gën a xemem da ngay xaar ba dugg ajjana door koo toggalu, ndax boo ko toggaloo fii day doon fome. Ku ko mënoon balaa ngaa bàkku jéggi siraat ba mu jox la gannaaw nga dëg mal ajjana ba dugg rek def, waaye boo bàkkoo te jéggee goo foofu boo tul ndatte dal la yàlla ni yàlla dolli sutura dolli leen ko. Amoon naa xew xew barki démb bu nu bokk nun ñëpp mu di alquran ji njoon def olof ci santaane samay mbokk yu ma mun a uuteeg ñoom. Maa ngi ciy sant bu baax Bashiru bii di ci sant bu baax Madu ni ñu defoon président jallo mima andal iyal ak jundit yeb ak serigne Dakar yeb ñewoon nañu taxaw ñu ngi koy topato nak pour mu paré ku soxla ci cassette yi ñu jox la ci lo bëggona laaji fekk xam nga ko yaxdona ko yaxadaatin yaxdona ko yaxadaatin yuruduhum arsairatan naw ta'il alami barki demba ci zabiya ba fay ñu bëgg tambalé ak yeen tay dëw rajo xam nga téré ya ngi naan na bëngi genn makka altine mu ngi dugg medina altine demewul noonu dedet tudde nañ ko altine tudde nañ ko ba si nabi bi sax ndax lu tax ñu tudde ko ko dañ ne leer ga altine ko yàlla jébbal soxna amina jëlee ko ci ginnaaw bi abdoulaye altine ci la leer gi judd altine ci la xew altine ci la déggal xayri altine ci la yéeg gisee borom bi altine la génn makka altine la dugg nit yi na tun mëna wala altine la ruuga dem ajjan am na ñu siiwa loolu waaye sew sew daf ci am du altine moodo leeral na ko ci xalaasaat bi ba màkk yëgee ne nebi kat jóg ma ndax benn ndaw jiitu ci nafi ne mu ngay ñëw te lañu commencé di bale mbeddi commencé di balancé waa taax yi bépp garab bu ne ci kaw yoon ñu fell la fab gileen yi sàdd leen fab toxoro yi defaraat leen ak mismas mismas mooy tameer tama ju ndaw joju ñuy tëgge loxo ngir xaar réception bi waaye Sidaay Malick ne na teeru nañ ko ñetti fan gisuñu loom sabab loolu mooy waxara ji malayaalin bul woy waxara ji malayaalin fii mutariman biraa an ko bóor warqu an yonte yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ba muy génn Makka di ànd ak Abi Bikrin ne nañu fitna ja tax na warul solul dàll ku fiin la woon dër bu fiina fiin la yoroon ngir taar ba tànkam yooyu mu doon dóor ci suuf moo xoddeeku xolleeku Ababacar nag làq ko ci Iran ñetti fan di ut kati jantabe di ko tàngal di ko ko dampe ba mu ngat Medina xëy teeru gisuñu ko ci ëllëg suñu xëy teeru gisuñu ko Sidaaj Malick Sawlana xayra billahi dégg leen fii rek sew sew yi fi Maodo suñu ñi dégg naa mu mel ni kulle ji da nga koy rafaat raam bi laami kulle ji mu mel da ngeen di jàng kullu kulle la kullu dafa siw ci lamiyee waaye bii dañ ko nafa ma foon la eelu taayib jëlee mujj ci way bi mooy taayi li yax doona kulle ji di ma foo daf koy jéggi nag si aj Malick ak Baye Seydou Touba seen mun grand-mère kenn mënu la ko wax ñi ma gën a ñor dee nga yàq suma jàng ñu ngi seeti kaat ci ñi ma gën a ñor ci jotaay bi ci la ñu yàq doon a daan na xëy dama fooy ba jeex falafaay jine eelu taayiba Medina kula xaddaatin gépp suba teel dem tem yoonu Makka jubloog yoonu Makka di séntu gan bi bu ñu xëyee Maodo ne aw yuradohum aw jooju place attaana ata yuradohumo ba rompe looleen tas leen aru saayira da tàngum njolloo buñ demee ba naaj yi tàng ba tàng ba kenn mënul résister ñu bokkaat ndënd ya jiitalaat giléem ya delluwaat biir Medinatul Munawwara bu ñu xëyee dellu siwaat duñu xaaj bi ñu ne Sidaaj Malick loolu wakkañ ak nañu mujjee jadaanu ko du foofu de saqalaboo saate yow mel nil bu yoo te waqab raaxa يومين الى يوم وقالوا بيقوا قتل المحافظ جنرية فقلبوا ساعة يومين للبيوت الا البيوت كما قد راى نبيا يؤدي على الاتمين كما نبي لي على جمال جيك تدو سموي مفعول نتا مفعول باقو جيك كو تدو يؤدي يؤدي لمجي تدو سموي فايل جي تقديم المفعول على الفايل نك نتيون لكو يون ما هي في درامي كو التدرجة فكي من ما دور مدن فمدن أفو ما درجة بلي وحنا درب مدن ابو ساقو دور اندفاعي وهي بفك انك اب مدرجة فوق فاين جي جيتل دورتك مفقود خمنا وقد راح قد التاقيق لا تجيش نتنور كو بيس يوديو مدو دفل نيوك يوديو وقد راح جيسنا النبي مصطفى يوديو اب يود على الكتب تقديم مفعول الفعل قولوا لي أحب جسنا دار تبلي ديك الرمب مم يهود له جري مم ريرنا مويك كبيرنا سطو ديكو سينتو لكي كروي نبي نيو مي سينتو راي سينتو راي دكتر بمجي نمك دنگنان كل الله جيت دنگنان نبينج جن كابتالي مكة التنا way bandi bu mun ko genn kalamba kulan la dange na nabi bandi yi medina mu fa ak ci altine way capital bu mun fu dug aju dimon takalabo wagne ko nañu romp saata yow min benn bis dekete waqar as-sin يودي اب يود نبي مصطفى على الاتمين تكو تاخم كو مميقون نبي انجي انك دفت اجي سبيرو اك عباس يدفون كوميرس سان دي نبي نبي دجيك نوم ممكنان وخونا ما مكة دي نيسا دي نواجي تخو واي مصير دي هلين دا يخطي جرم ناري ميتر تركال تركال لي اندي وياسو مباركو ويخاي تركال جي اك ويخاي ليرو مصطفى اك نجنوخو المدينة المدينة فبري نجنوخ نيو عند جف مل مل مل مل مل نبي ورجلين جي سوم دي تخل مدينة دي تخل تبجي جيك نبي ومسوك مقاو مدينة شباب مجيد دي كتن يقوك تاك تاك تاكيد جيم دانجي اللي مسوكسي نبي صلى الله عليه وسلم ان يتوب تكو موتخ مني تقلبو rompe nañu saafi yow min benn bés waqad raaxa te mbir moom seen na ku seen yu utiwu yowoot bu góor ku mu seen nabi ya mustapha ku mu ko seen alal utamii ca kow taaxam kow mu mu doon seen tu gileemam waaw alaañ maa ngi ñu ngay laaj yowoot bi bi mu seenee nabi na mu def ak lu mu wax ودانو ودانو ماذا